الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة بني اسرائيل کے بحثو دا عذابونو چې په قومونو باندې راغلی وو، بیا خاص کر بني اسرائيل باندې هغه اسباب یې هم بیانول چې کله انسان ځان ته خیری کوي نو خود په عذاب راځي. ابیا اور پسی اللہ نور چکل مونگا یو قوم تا پل حکم علیگو عقیب کے سرکشیو کی اللہ وی عذاب با پیراولو چمخ کے قوم نا حلاک شوی دی. دی آیاتنو کی بل سبب خیچ اگا محبت دا دنیا سر دی شدید وجن اکثر عذاب راضی، لیکن زیاد دا آخرت. چاہی دنیا سر دمر زیاد محبت ساتلی چاہی غمون دا دسیم دا دید پارکڑی اگا عبادتونا چی خلق خود آخرت دا پارکی عدیب کے غم دا دنیا دا پارکی پیچھے اللہ را باندھے خوخ را ولیو، اللہ را باندھے پراخی را ولیو، اللہ رزق ڈیر کیو، ناغا عبادتنا ہم دزید پارکی. دا ہم سبب دا عذاب دے لیکن دا آخرت زجر پہ استحباب دا دنیا سرا. من کان یرید العاجلتا، اغه څوک چې اراده کوي په دې خپل عبادت سره، په دې خپل عمل سره د دې دنیا عاجله دانی دې دنیا بس دې مطلب یو غرضي کله آخرت وته وینو یغه به کیږي. خو اوس یې مونږه دلته دا ضرورت ته مالتا او اولادتا او دیتا ضرورت تی العاجلتا. دیر خلق دیکن اخا چیغی اکثر سو نیکی کئی نو مطلبی دائی خا کمنزونا کئی نوم دے مطلبی چی خدای روان دیخوا وقتیر کی اور رسوانشو دانشو کبرت کچه ته حج عمرې لزینوم دغوی چې وی خلق داسوی چې حج سړیو کې نو مالدار کیږي نو روغ چې دې د پاره حج کوو که ختمونه کوي سبقونه وي ناغام د دین نیت باندې وي ښه بس صرف دنیایي پکې الله بیا وسو چې راځل لري په خپل محنت او عبادت سره د دې دنیا عجلنا له الله یزول ورکوما خپکوما نه تلوار سره ورکوم دلرا ویه په دې دنیا کې ولیکن شرطونه سره شته. یو شرط دا دی چې ما نشاو چې زمونږه څخه خای دا نه چې دې څو واړي دې خو به د دنیا بادشاہی غواړي او وزیری به غواړي دا به غواړي نه الله وي چې زمونږ څه خوښوي هغه به له ورکوو. دا یو شرط. دویم لمن نریدو، هر چاله نه، هغه چاله چې مونږ غواړو دا د الله اختیار دی. نو خلق بډيري چری وټول دغه سي امیدونه ساتیو سوالونه وکي او چې د چاله سو خوغه شي نو غل به ور کوي ډيري چاغي دغه سي محرومه ګرځي از دوی مزاده چه اندازه اللہ تا معلومه ده چه دیده انسان سره سمره اندازه پکار ده نزکا نشاؤ او نوریدو یووی چه ده منگا خوخی او ده آغا چه ده پاره چه منگا خوارو سم جعلنا له جهنم ابیا منگا مقرر کرده ده پاره جهنم یصلاها داخل بشیغیتا مذموما مدحورا خلق بپیوم لعنت وی او خلق بپیوم ملامتیا وی او مدحورا اللہ طرف نبوم دید رحمت نشلل شوی در دنیا پرسکار دینا خود دیتا سوچ ندیکلی خواب دغه چې دنیا کار برابرۍ اوه په ختی ریږي دغه غواړي د خدای نه ها اخرت پکې نه حساب وي الله یې زکه بوله ز جهنم ورکو منو دغه دنیا پر حال شو چې هغه څوک یې د دې دنیا لپاره کوي اوس ذکر کوي د حق پرستو حال ټول خو یو شانت نه دي ومن اراد الاخره هغه څوک چې راځل لري د اخرت ټول غم وسره د اخرت دی که دنیا یې کنه یې خو د فکر ټول اخرت ته یې هغه زید لپاره تیارې پکار او د اخرت مصیبتونه او تکلیفونه ډیر سخت دي اراده لري ولیکن ته شه اراده نه ځکه اراده نه هم خلقو سره جوړ کړی نه ښه ځکه او سړی وی په کور والا وهلې وړې چه تپوزو که چه دا اولی ایوی چه دا گیره نپریدی میخوی چه دا خود خو گیره نی وینه نا اراده خودیو کی کنه کنی خو اراده خودیو کی کنه نلاوی تش اراده نکنه وسعالها سعیها کوشش کئی داغی دا پارا کوشش عمل کئی داغی دا پارا عمل زور لگئی داغی دا پارا چی سم رہے زور و طاقت تکنا بد آخرت دا پارا سعا لہا سعیہا دویم شرط پا کدا نئی چی وہو مؤمن چی موحدی کنا دا شرطو ندی خواہ ادا شرط خوب کړو سو کې ازي نه بس عملونه له زور ورکړي منځونه او دسونو نفلونو ادي له زور ورکړي او د خپل عقیدې تپوس نه کوي او هو مؤمنون دې ته خیال نه ناغه سي ابس خوارش وا اسی کلاو یو کو چې عقیده صحیح نه نو عمل خو نه قبلي کنا نو ځکه الله د آخرت لپاره دا دوه خبرې شرط کړي دي چې سعاله سایه کوشش وکړي او هو مؤمنون او مؤمن به موحد به عقیده به توحیدی اولئک کان سعیهم مشکورا الله دې دې عمل قبول شوی دې دې سعی او دې خواري او دې محنت اغا اللہ تا قبول شوئے دے تا دی بولا اللہ جرع عوض ورکی کا نخوا وسعا لہا سعیہا حدیث کے راغلی بخاری بیا بیا چې نبی علیہ السلام له سړی جمعات کې مخې لوره وي نو ته وی مت ساعت او قیامت وکړې. نبی علیہ السلام ورته وی چې ما عادت له تا ول سوتیا رې کړې دي چې قیامت ته پوس کې نفس تکانا اصلی ملامت غنتی شو او بیاوی چی ما خو تیاری ندکڑی نمنزونا نخیراتونا نروجی او صرف دا یو خبر دا چی انی وحب اللہ و رسوله زما دا اللہ و دا پیغمبر سر دیر محبت تنو بس نبی علیہ السلام ورتوی چی المرء مع من احبه قیامت کی خوب سرے اگا چا سرے چا سرے محبتو بس و سعا لها سعیا تاو بکڑن بیرا گئی خوا در طول عملوننا و در طول خوارونا عبادتونا نخلن بی خبر دادا چستا دا اللہ و دا پیغمبر سر محبتی تا بکی در طول نمخ کی خبر دادا خوا اللہ وی دا کسان دی چیز دی سعی او دا دی کوشش قبول شوی دی دا او داوی دنیا پرستا اللہ بیا زور نور کئی چی بدبختا تا چی صرف دنیا غختا کنا نو آخرت بسیراتو ام غختو کنا لکه مسلمانان چی منز کئی نو آخری دعا سنگا کئی چی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار دوالا غواری کنا اللہ وی تابا دوالا غوختی و نما بدل دوالا در کلیو ما ذرا حسا کمی نیشتا و تا دیر غٹا کم دوری و کلخا چی صرف دو دنیا بندشوی کلن نمید دو اللہ وی هر یو سر از امداد کوم هر یو لزور کوم ها اولائی کدا مومنان دی و ها اولائی کدا کافران دی من آتوائی ربکا داد بل سوک نور کئی انا بل چا سر سشتے دا بخشش دے او نعمت دے دربستان اللہ دے اچھانا ندے منع کرے طولو تا یوشان بلکہ او دشمنان تا دیر ور کئی اولی اگی حپوئی کنا چی زمون خو دا اللہ سر لین خراب دے کنا نا سنے چی مونگا محروم کنا اللہ وینا تاسو لبا دیر در کوم زکر تاسو خو دا گلی خلقی کنا چې دا ونوای چې رنگنی مونږ له نه راکینا تاسو له ډیر درکوم نغې ډیر ورکړي یار سو چې زور مؤمنانو سره نشتا الله یې ګوره دوار له ورکوم نو تاسو دوار سوال کړو اما کان اتوا ربک محظورا او نه دې زغه بخشش او زغه ورکړو دربستانه چانا منشوي اچانا سمره لوی لوی کافران دنیا کی تیر شوی خواه او طولو لی داسی داسی زیونا خوراکونا لباسونا ورکلی دی چه دا بل چاہتا ندی ملیو شوی خواه زکا اخشی سادی سے بوئی چه اے کریمی کیس خزانه غیب گبر و ترسا وزیف خورداری اے اغا ذات چی تا دیر سخی کنا کریم دے چی دا غیب و دا خزانونا دا سی کافران لکا گبر او ترسا تاو بگی چی تا دیر ناکارا تیر شیونو اغیم ستا وظیفہ خوری ستا رزق خوری اغی دیم نا دی بن کلے پا فیراؤن دیم نا بن کلے پا نمرود دیم نا بن کلے ټولو ته خپل در سرخان خور کړی دی کنه ها دا بیا دلیل ذکر کی الله وی انظر وګوره په دنیا کې وګرځان کیف فضلنا بعضهم على بعض سرنګ می بازی اوچت کړی دی په بازو باندې مساوات نشتا چې څنګه مخکې آیات کې تیر شو په دلیل کې تیر شو چې الله دا سکړی دی کنه بازی مالدار کړی دی ډیر ډیر بازی داغی نوکران کړی دی او دا سی چر ندی شوی چه اغا مالدار خلقو لگی او اغا پل خدمتگار او مزدورکار ځان سره په مال کی شریک کی نا اغی دا سی ندی کڑی نالاوی ما بسنگا ځان سره شریک کولو نو بیا اللہ رب العزت یو ذل ردو کو پا اغا چاچ مساوات وی خوا و اسلام زمونږ دین دی او سوشلیزم زمونږ معیشت دی جدا جدا کړه خا دین به جدا او معیشت به جدا دی لاسه دی خا نه زمونږ اسلام هم زمونږ دین دی او معیشت دی بل زنیشته به خا خدا دې بعضی بدبخت و خلق خدا سي کړی وګورا سرنګ یو چت کړی دی مونږ بازی په بازو باندې لیکن اللہ ایداو چتوالے اخکتوالے ندے منظر تا دنیا دا ندے دا ندے منظر دا دی دنیا اوچت تب اوچت نوے اولان دے تب اولان دے نوے دا ندے منظر وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل او خبر دا آخرت تخا آخرت دیر لوے دے پا مرتبو کے او پا درجو کے اور دیر لوے دے پا فضیلتنو کے او پا نعمتنو کے درجی دا آغا زیوایا چه حاصل شوی و ملاو شوی دا تکنا نو دا مرتبی دی دا دنیا دا مرتبی ندی مرتبی خوا او آغا ملاوی گی پا دی عمل بانده پا ایمان بانده پا محنت بانده پا دی حاصل گی خوا خبر ابیا اول تلال چه شورو کلی سبحان اللذی پاک دے آزاد نو توئی چې څه مطلب دی د سبحان سمانا دا دا معنا دا چې شریک وسره نشته کنه نو یې وی چې لا تجعل مع الله الها اخر مگر زوال الله سره مددگار بل ولي کو شرک دی وکو توبه کله سره دې شریک پیدا کو فتقعد مذموما مخذولا بیا بناستی ملامت شوی او رسوا شوی دنیا کې لوی شرمندگی دار کنه مشرک دا ډیر رسوا بنده ډیر رسوا دی ها لیکن اېدا د ذلتنا ولی مشرک گنی پاسی نا گردی را گردی نا بس ناستے ناستے ندیتا دا قرآن کے نایات ہوئی خواب ندیتا آخری معنی نی مراد ندیتا معنی دائی چه بس بیا بس کار نشی کولے بس نا چه شرک کئی نستان استاد اللہ سے نبیس کار نکی بس دا خیر کار بستان بلکل نکی مخکی نحل کثیر شو کنه انما یوجهو لا یاتی بخیر دا څه بناست بیا اوسوک دا وی چې نه خپل معنی هم صحیح ده ولی تو ګور ډیر مشرکان داسې دي چې غی ټوله ورځ ناشتي کله به ځه ناشتي نو جستری شي نو پاوسی نو اپا لبلور شی دبل دکان مخیطا وکینی بس ٹولو مر داغی دقا ناستا دا ناستا دا اچی کم پا لزینو دا خلقو بدی شی او بدی ردی و تاوی خوا ایستا سو روزگار نشتے مضمومن دا معنا ده د هر چا ناملامت شوي ارزو کې ملامت یا وي مخذولن او رسوا شوي او شرمیدلې دا مشرکار دي او دا آیات مطلب خو دې وخت کې ډیر واضح دي چې دا غیر ناس دې زیته لور شي کنه غی کوم زې ناس دې زیارتونو کې درگاہونو کې دا غیر ناس دې زې ده ها نه کلمه شتا نه منستا نه هیڅ دا قزې ناس دې دا ناس دې مطلب دې ها خپل خیال کوي چې دا ډېر د برکت ځای دی او دلته کې رحمتونه وریږي او الله رب العزت وی لعنت پی وریږي. من کان یرید العاجلتا سوکم چې غواړي او اراده لري په دې خپل عمل سره او په دې خپل خوارې سره د دې دنیا صرف اخرت نه مانی عجلنا له فیها نلاوی مونږ زرزر ورکو دل په دې دنیا کې وسمره ما نشاو چې زمونږ سمره خوخای دی خو ډیر ډیر سوال ولاوی نه د دخلی تنګورو چې زمونږ سو خوخای او هر چا لهمنا لمن نريد هغه چا لا چې زمونږه اراده وشي ثم جعلنا له جهنم بیا خو مونږه مقرر کړی د دې لپاره جهنم یصلاها مذموما مذحورا داخل بشي هغه ته په داسې حال کې چې ډېر رټل شوی به وي او شړل شوی به وي مذموما د خلقو طرف نه هر څوک به په بدې ردې او سپکې سپور او مذحورا د الله د رحمت نه شړل شوی ومن اراد الآخرة سوک چرا دلری دا آخرت وسعا لها سعیها او کوشش کی عمل کی دا آخرت دا پارا اغا عمل چا غا دا آخرت دا پارا دے بولی چریا پکی نئی رسم و رواج پکی نئی بدعات پکی نئی شرکیات پکی نئی دا غا دا آخرت عمل لے وہو مؤمن چید موحد اولائک کان سعیهم مشکورا پد دغا کسان دی چې د دې عمل الله تقبل شوی دی ولی په اصول پوره دي کنه عقیده د توحید دا عمل یې په سنت دی کلن نمدو الله وی هر یو لمون ورکو مونږه امداد کو مونږه لار څه زیاتو ها اولائی کدا مومنان دیهم و ها اولائی کدا کافران دیهم من آتوائی ربکا دا بعضی بخششونا در افستا دیم بعضی ذکاوئے چو دنیا کس دی دنیا کس دی پسل نعمتو نکیو نعمت اپا دی طول دنیا باندے خور شوے دے او یو کمسل خو آخرت تا پاتی دی دا من عطوائی زکاوی دا بازی بخشش او انعام دی در افستا خوا وما کان عطوائی ربک محضورا او ندی اغا بخشش او ورکلو در افستا دا چا نمانی شوی انظر اگونا کیف فضلنا بعضهم علا بعض سرنګ مونږ او چتکړی دی په دنیا کې بازه خلق په بازو باندې په هر حیثیت سره په مال سره او په صحت سره امخ کې ویل چې د امتحان دی د الله ولل اخرت اکبر درجات خامخه اخرت ډیر لوی دی په مرتبه کې اکبر تفضیلا او ډیر لوی دی په فضیلت کې لا تجعل مع الله الا اخر شری مگر ذا الله سلامت گار بل شرک مکا دا اصل سبب دے دو اخرت خ مرتبه کی حاصلی کنا دیر درجی اگر چاہتا جزان دے شرک نہ ساتھ لی خ شرک مکوا د الله سره بل ولي کو شرک دی وکو فتقعدن مذموما مخذولا بیا بناستی په دنیا کې ملامت شوه د هر چانا او رسوا شوه د الله طرفنا مانا عمر به ټول دغه سي د شرم او د رسوایي ذلت وې عزت په چته حاصل نشی تا او دغه هم دا چې سکار باندې شي کولې مشرکان سکار کوي اریزان له فائدې نه دي نو بل ته فائدې سور اسی ښا ځکه له مثال دی جانور سره او دې سره ذکر کړی دی ښا